Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah Azze ve Celle kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Tekrar hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah hepimizi mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle bizleri cennetine koysun. Cehenneminden azat etsin. O arşın gölgesinde gölgelenen o samimi kullardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hak ehliyle beraber batıl ehlindense bizleri uzak kılsın. Kalplerimizi itaattan ayırmasın, ayaklarımızı kaydırmasın. Doyan bir nefis, korkan bir kalp nasip etsin. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Hem bizi, hem eşlerimizi, hem çocuklarımızı, hem de neslimizi. Allah Azze ve Celle kafirlerin elini, kolunu, kökünü kurutsun. Onların başına ateş yağdırsın. Ve onları Yusuf'un kıtlık yılları gibi Allah Azze ve Celle kıtlık versin. Müslüman kardeşlerimize Allah Azze ve Celle yardım eylesin. İşkencede, esarette olanları Allah Azze ve Celle kurtarsın ve onlara kurtuluş nasip etsin. Evet kardeşlerim, gaflet hastalığının tedavilerine devam ediyoruz. Dokuzuncusu ise yeryüzü ve gökyüzü ve ikisi arasında bulunanları tefekkür etme. İnsan doğru şeyleri düşünür. Doğru şeyleri tefekkür ederse anlayışı, bakışı, hayata bakışı, ahirete bakışı ne yapar? Değişir kardeşlerim. Bakın ayet-i kerimede diyor ki gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder. Şimdi bakın bu ayeti tefekkür edelim. Gökte ne var? Bildirilen, hissedilen, değil mi? Görülen, hissedilen, parça parça bakın. Yedi kat sema, yıldızlar, bulutlar, yağmurlar, dolusu, melekler, arş, kürsü, yani o kadar çok şey var ki yerde saymakla bitmez. Şimdi ayeti tekrar okuyalım. Neydi ayet? Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder. Mana nasıl değişti görüyor musunuz? Yani bir tefekkür, doğru tefekkür, gökle yer arasındaki yaratılanları düşünme, insanın gafletten anında sıyrılmasına sebep olur. Şimdi göğe tekrar yoğunlaş, direksiz duruşuna. Gökten inene bakın, rahmet olana, azap olana bakın. Yine gökten gelene bakın, sise bakın, güneşe bakın, karanlığa bakın. Karanlığın içini aydınlatan yıldıza bakın, aya bakın. Yani saymakla ne yapamazsınız? Bitiremezsiniz. Veyahut diğer sohbetlerin içinde zikrettiğimiz yeryüzünde Allah'ı zikredenleri arayan gökten gelen meleklerin dolaşmasına bakın. Biz görmüyoruz bunları. Bunlar nedir? Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder deyince tefekkür ne yapıyor? Bu ayetin üzerindeki tefekkürde ne yapıyor? Yoğunlaşıyor. İşte Allah'ın azametini düşünme insanı her türlü gafletten ne yapar? Sıyırır kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir de bunun yanında yaratılan her şeyin mükemmelliğini bir düşünün. Tefekkür ederken. Onun için aleyhissalatü vesselam bir sözünde diyor ki kardeşlerim her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır diyor. Bakın. Aleykümselam. Her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır. Yani bir pirenin midesini tanzim eden de, bir filin kulağını tanzim eden de, bir kaplanın pençelerini tanzim eden de, bir kangurunun ayaklarını, o karnındaki keseyi tanzim eden de Allah Azze ve Celle'dir. Veyahut gökte süzülen o kartalı kuşu tanzim eden de kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Veyahut bir deveyi, Allah diyor deveyi düşünün, düşünmez misiniz? Bakın deve nerede yaşar? Çölde. Çölde ne var? Sıcak var, kum var, su yok. Bakın şimdi deveye bakın, bakıyoruz. Çöl düz müdür, engebeli midir? Düz. Boynu yukarıda, uzun. Kafası yukarıda. Çünkü çölde ileriyi görmek lazım. Çölde ne olur? Fırtına olur. Göz içeride, kirpikler dışarıda. Fırtına olduğunda kum vurmayacak. Çölde hangi bitki olur? Dikenli, bıtıraklı. Dudakları yarık. Yerken yara olmasın. Çöl nasıl kum? Bastı mı girer. Tırnakları nasıl? Geniş. Bastı mı tak tak tak diye gider. Ne yapar? Araplar deveye çöl gemisi derler. Akıp da gider. Susadığında iki tane hörgücü kuyusu var. Suya ihtiyacı yok ki. Yani devenin nesini incelerseniz inceleyin, hepsi bir sanat arkasıdır. Yani bunun mükemmelliğini düşündüğünüz zaman, tefekkür ettiğiniz zaman Allah'ın yüceliğini, azametini bir daha ne yaparsınız? Takdir edersiniz ve artık aklınız, fikriniz, yönünüz Rabbinizi razı etmeye doğru gider. Artık ne bir başkasının taltifine, ne bir başkasının bir şeyine ihtiyacınız ne yapmaz? Kalmaz. Onun için gafletin tedavilerinden birisi gökte ve yerde olan Allah'ın yarattıklarını tefekkür etme. Ne kadar mükemmel yarattığını ne yapma? Görme. Düşünün. Güneş nereden doğuyor? Nereden batıyor? Batıyor. Doğuşla batışı hem günü belli ediyor, hem geceyi belli ediyor, hem senin namaz kılma vakitlerini çıkarıyor, hem de kıbleyi bulmana nasip oluyor. Güneşin doğduğu yere sol omuzun, battığı yere sağ omuzunu verdin mi yönün kıbledir. Kıbleyi bulamıyorsanız, taşındığınız evde pusulalarınız akıllı telefon demeyin, şimdi telefonu akıllı dersek kullanana deli diyeceğiz. Telefonunuzdan baktığınızda bulamadığınızda, sofiler tesbihini salladığında bulamadıysa çıkacaksınız, güneşe bakacaksınız. Doğduğu yere sol omuzunu verdin mi? Battığı yere de yerin kıble. Bukhari'de Ömer bin Hattab'tan gelen rivayet budur. Ne kadar basit değil mi? Demek ki bir güneşi tefekkür etme bile insana ne kazandırıyor? Şimdi ay da güneş de Allah'ın yörüngesindedir diyor. Veyahut ay da güneş de Allah'ın ayetleridir, nişaneleridir diyor. Şimdi tefekkür etmemiz gerekiyor. Güneş çıkmasa ne olur? Biraz aşağıya inse, biraz yukarıdan gitse, denge bozulduğu gibi yakar, götürür veyahut buzul çağı başlar. Yani ey Muaz diyor. Bakın hadisten cevap veriyoruz. Şu ne pırfalap ne diyorlar? Prof neye denir hala çözemedim de ben. Çözmeye çalışıyorum. Çok yalan söyleyene mi? İnsanları kandırana mı? Ağzını kullanana mı? Bilemiyorum. Herkese demiyorum bunu ama kandıranlar için diyorum. Bakın diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey Muaz diyor. Bu güneş nereye gidiyor? Muaz o ana kadar düşünmemiş. Düşünse bir şey diyecek. Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, güneş görevini yaptı. Rabbin arşının altına secde etmeye gitti. Eğer izin verilirse yarın tekrar doğacak. Yok. İzin verilmezse öyle kalacak diyor. Nereye gitmiş güneş? Rabbin arşının altına secde etmeye gitti. Bunu kim söylüyor? Yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul söylüyor. Biz de işittik, itaat ettik. İzin verilmezse öyle kalacak diyor. Ve öyle bir gün gelecek ki güneş battığı yerden ne yapacak? Doğacak. İşte bu kıyametin alametleridir diyor. Demek ki Allah'ın yarattıklarını bizler ne yapacağız? Düşüneceğiz. Ama düşünürken Belkıs'ın kavmi gibi de düşünmeyeceğiz. Hüt hüt nerede? Ya bana bir delil getir ya da karışmam diyor. Kim diyor? Ne dedim Abdullah? Süleyman Aleyhisselam diyor. Hüt hüt geliyor diyor ki Belkıs'ın kavmini gördüm. Şeytan onların hepsini aldatmış. Hepsini güneşe secde eder buldum diyor. Demek ki Allah'ın yarattığı bu güzellikleri şeytan da kullanarak insanları ne yapabiliyor? Kandırabiliyor. Böyle düşünmeyeceksin. Böyle bakmayacaksın bak. Tefekkür ederken onun Allah tarafından yaratıldığını ve Allah'ın emrinde olduğunu düşüneceksin. Gelelim bize. Üç vakitte namaz kılınmaz. Hangi vakit bunlar? Hep güneşten alakalı bakın. Demek ki biz güneşi iyi takip edeceğiz. Allah'ın yarattığı bu mükemmellikleri güzel anlayacağız. Güneş doğarken nerede doğuyor? Şeytanın iki boynuzunda doğar diyor. İnsanlar ibadet eder, secde eder diyor. Hatta doğuda şu an dürcüler mi, şamanistler var, hala güneşe tapıyorlar kardeşler. Hala yaşıyorlar. Yezidiler. Allah razı olsun. Yezidiler. İnanın belgeselini izledim. Bir yerde arkadaş getirdi. Hocam senin anlattıkların burada var diye. İnternette de varmış. Tam güneş doğarken inanın secde ediyorlar. Tam güneş dikken ibadet ediyorlar. Ve tam güneş böyle kızıllığını alıyor, batıyor ya. Orada ibadet ediyorlar. İşte üç vakitte bize namaz kılmak nedir? Yasaklanmıştır. Demek ki Allah'ın yarattığı bu mükemmelliği alacaksın ama Allah'ı ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Her sanatçının sanatını yaratan kimmiş? Allah olduğunu asla ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Ayhanlar var mı? Gökhanlar, Türkanlar. Kim bunlar? He? Şamanistler. Ay'a tapanlar. Çocuğu doğuyor, Ayhan. Göğe tapıyor, çocuğu doğuyor, Gökhan. Kızı oluyor, Türkan. Devam ediyor. Dünyaya meylediyor, Murat diyor. Devam ediyor. Evet, Allah bizlere hayır versin. Bunlar hep onların uzantıları. Çeviririz Musab'a, fark etmez. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını güzel ne yapacağız? Düşüneceğiz. Cenneti tefekkür edeceğiz. Cennetin nimetlerini tefekkür edeceğiz. Düşünün dünyada bu kadar nimet vermişse bize, orada hiç gözün gönlü böyle tefekkür bile edemeyeceğini verir. Atın cennet baplarını bir açın bir okuyun. Oturacak diyor orada. Allah hepimize nasip etsin o balkonlara. Bir sarmaşık diyor önüne şöyle gelecek. Ondan diyor taze bir yemiş çıkacak diyor. Alacak, yiyecek. Dünyada böyle bir lezzet yok diyor. O kadar hoşuna gidecek ki diyor hemen oraya bir daha elini atacak. Yerinden yeni bir yemiş çıkacak. Onun lezzeti onun bin katı diyor. Yani onun lezzeti bile ona ne yapmayacak? Hepsi değişik değişik lezzetler diyecek diyor. Veyahut evlenmek isteyecek, Allah ona bir kadın. Çocuğunun olmasını isteyecek, hanımı hamile kalacak, çocuğu doğuracak ve çocuğu kendi yaşına gelecek diyor. Ve kadın hiçbir eziyet hissetmeyecek diyor. Veya uçan bir kuş görecek, canı o kuşun etini isteyecek, anında pişip tabak olarak ne yapacak? Önüne gelecek, onu afiyetle yiyecek. Keşke yemeseydim de, cennet kuşlarından bir kuş cennette uçsaydı diyecek, yanından pırr canlanıp uçmaya başlayacak. Kardeşlerim, Bunlar daha bildirilenler anlamamız için. Veya dünyada birisi neyi biriktirir en çok? Yastık altında. Altın, altın. Yastık altında yastık. Altın altın. Bir gün bir düğünde misafir oldum bir yere. Yanlışlıkla koca karının sakladığı altınların yastığı benim kafama gelmiş. Yanlışlıkla. Çünkü kalabalıktık. Ben de yatarken kardeşler hep yastığın altına elimi koyarım. Ben öyle alışmışım çocukken. Elimi bir soktum şangır şangır bir şeyler var. Lan şöyle yastığa baktım altın dolu. Baktım kenarda şeyi var. Fermuarı. Lan dedim tanımıyorum etmiyorum lan hırlı hırsız olurlar. Şunlar tek tek sayayım arkadaş dedim. Oturdum hiç üşenmeden saydım. Şu büyük Reşat altın diyorlar ya. Karı doldurmuş koca karı. Şimdi ben yattım. Kapı bir açıldı. Koca karı şöyle bir bana baktı. Ben gözümün ucundan bakıyorum. Bir çıktı. Kapıyı bir daha açtı. Bir daha çıktı. Neyse. Herhalde sabah ola hayrola dedi bu. Sabah oldu. Kahvaltı geldi. Yapıyoruz. Ben yastıkları, bütün yastıklardaki altınların hepsini aldım. Ben de şimdi. İçeride bir gürültü var. Ama bir türlü bana arz edilmiyor. Ben de çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlar. Ben yiyorum, hiç seslenmiyorum. Koca karı geldi dedi ki utanmıyor musun dedi. Neye utanacağım dedi. Hem dedi evimizde yatıyorum. Hem dedi balı çöreğe götürüyorum. Yastığın içindekileri de alıyorum dedi. Dedim beni burada misafir eden sen değil misin? Evet. O yastığı benim kafamın altına koyan sen değil misin? He. Kaç tane söyle vereceğim dedi. Karı sayıyı bilemedi. Kaç tane diyorsan o kadar vereceğim. Şimdi benim saydığımla kadının söylediği arası yarı yarıya. Dedim al bu senin, bu da benim sana hediye olsun dedi. Yana yana yastık aramışlar. En son yastık bende çıkmış. Gelini dövmüş. Oğlana patlatmış. Koca karı öyle bir koca karı. Yani Allah bizleri affetsin. Yani bir altın için hem beni kırdı. Ben seslenmedim. Hırsız tuttu. Hem hocayım düğüne konuşmacı gittim. Hem gelinini dövdü. Yeni gelinini. Hem oğlunun kalbini kırdı. Hem milletin içinde rezil etti. Bakın şimdi cennete. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Bir atlı diyor cennette altından gövdesi olan bir ağacın gölgesinde 100 sene gidecek de çıkamayacak diyor. Bunu Müslüm naklediyor. Bukhari naklediyor. Görüyor musunuz? Yani burada 3 tane altın için öp öz oğlunu karnında 9 ay taşıdığı oğlunu kendine düşman etti, kırdı, bozdu. Zor tahmin eder. Allah için onlara tevhid anlatmaya giden bir insanı hırsız tuttu. Bir altın yüzünden. Ama bakın cennette bir ağacın gövdesini, yani ağacın gölgesi 100 sene bir süvari, o da normal birisi değil yani. Bir süvari nasıl gider? Olanca hızla. 100 sene gölgesinde gidecek, yine de bir ağacın gölgesinden, hem de som altından olan bir ağacın gölgesinden ne yapamayacak? Öyleyse yarışan cennet için yarışsın. Burada ne kadar toplarsan topla, sen kabre gireceksin. Üçümüz gideceksiniz oraya. Sen orada hesabını verirken o altını nereden kazandın, nasıl biriktirdin? Geriye o altınla mirasçın gelecek. Al sana, ver bana. Bunlar afiyetle yerken sen onun hesabını vereceksin. Ama Allah yoluna bir amel etmişsen, Allah'ı razı etmişsen, işte sana orada kim bilir ne kadar ağaç verilecek. Hem de son altından. Onun için düşünen bu mükemmellikleri düşünsün. Düşünen cennetteki bu nimetleri düşünsün kardeşlerim. Yine öyle insanlar vardır ki kadını erkeği insan olarak diyorum. Karşı cinse haram olan ilişkide ilgi duyarlar. Kadın olsun erkek olsun. Cennetteki nimetlere bir bakın. Temizi pise tercih ediyorlar. Böyle bir ahmaklık var mı kardeşlerim? Allah orada huriler, kılmanlar nasip ediyor ki nasıl ayetlere bir bakın, bir okuyun. Gözlerine, şekillerine, renklerine, yani öyle insanı böyle cezbedici sözler, yani ayetler geliyor ki, yani bunu tefekkür etmeyen bir insan, yani pisi Allah'ın verdiği nimete ne yapıyor? Bakın, bunları tefekkür ederseniz burada bu pisliğe düşmezsiniz. Sahabe ne diyor? Ben diyor bu savaşta öldürülürsem ne var? Cennet var, huriler diyor. Atıyor elindeki hurmayı, ne yapıyor? Parçalanana kadar savaşıyor ve şehit düşüyor. Ben diyor cennetin kokusunu duyuyorum diyor. Allah Azze ve Celle bu kokuyu duyanlardan eylesin. Dışarıdaki o salak gibi lastik kokusunu çekenlerden eylemesin. Evet. Onun anası babası helalden kazansaydı, o çocuğa düzgün aile terbiyesi verseydi, bu hareketi yapmazdı. Doğru mu? Hem kendine hem de bir başkalarına zarar vermeye çalışıyor. Yola 8 çiz, 12 çiz ya, ne oluyor? Ya da Hazreti Hıdır'a denk gelmemiştir, başını koparmıştır. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Gafletin tedavilerinden birisi de anaya babaya iyi davranmaktır. Onların bedduasını, lanetini almamaktır. İnsanlar anne ve babasına iyi davranırsa, onların duasını alırsa ki Allah Azze ve Celle iki tane surede özellikle üf bile deme diyor. Biliyorsunuz değil mi bu sureler? İsra suresi, evet. Diğerinde bir yasa dışarıda. Lokma suresi. Aferin. Maşallah. Aleyküm selam. Bu surelerde üf bile demeyin diyor. Hem Allah'ın emri hem de ebeveynlerinin sana duası senin cennete girmene de ne yapıyor? Sebep, bir düşünün, anne baba çocuğuna beddua ediyor. Bir düşünün, anne baba çocuğuna dua ediyor. Hangisi hayırlıdır? Dua eden inşallah. Dua eden gafletten kurtulur. İbrahim Aleyhisselam'ın gelecek nesline duasını okudunuz mu Kur'an'da hiç? Ey Allah'ım, beni ve benden olan nesli namaz kılanlardan eylesin. Ve pisi, kiri, temizinden ayırt edenlerden eyle. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum diyor. Demek ki dua nedir? Ebeveynlerin çok önemli. Kaç asır sonra geliyor Aleyhisselatü Vesselam? Ben atam İbrahim'in duasıyım diyor. Bunlar çok önemli. Demek ki ebeveynlerin duasını ne yapacağız? Alacağız. Dünyalık meselelerde onlarla iyi geçineceğiz. Sadece Allah'a ve Resuluna, dinine, isyana davet ettiklerinde onlara itaat etmeyeceğiz. Ama iyi davranacağız. Bu iki şeyi birbirinden ayırt etmesini ne yapacağız? Bileceğiz. Bizde de bunun tam tersi. Kitap ve sünnete dönen ilk anasına babasına hasım oluyor. İlk arayı bozduğu kendi annesi babası oluyor. Halbuki anne ve babasına dinin emri gibi davransa belki de hidayetlerine sebep olacak. Belki de Ebu Talip gibi her türlü şeyden çocuğunu ne yapacak? Koruyacak iman etmese bile. Allah'ın emrine uyan insan ne yapar? Kurtulur kardeşlerim. Yine ölümü çok çok hatırlama tedavi yöntemlerinden bir tanesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında her nefis ölümü ne yapacak? Tatacak diyor. Zengin olsun, fakir olsun, hasta olsun, genç olsun, çocuk olsun, ölüm ne yapacak? Gelip bulacak. Sırası gelen değil, vakti gelen ölümü ne yapacak? Tadacak. Öyleyse ölümü çokça zikretme ağızların tadını ne yapıyor? Kesiyor. Ölümü çokça zikredin diyor. Ağızların tadını ne yapar? Keser diyor. Ben size daha önce diyor kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım diyor. Çünkü kabir perestlik, putperestliğe sebep oluyordu. İnsanlar ne yapıyordu? Tapıyordu. Ama biraz tevhidi öğrenince, insanlar iman nedir, küfür nedir öğrenmeye başlayınca Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz diyor. Çünkü onlar sizi ne yapar? Ölümü hatırlatır. Ahireti hatırlatır diyor. ve lezzetleri ne yapar? Keser diyor. Öyleyse kardeşim, cenneti düşünme, cehennemi düşünme, yapılan amellerin seni cennete götüreceğini veya yaptığın amelin cennetlik mi cehennemlik mi olacağına sebep olmayı ölümü tefekkür etmekle anlayabilirsiniz. Ölümü düşünmezseniz şu yaptığınızın hayır mı şer mi olduğunu kontrol ne yapmazsınız? Yapmazsınız. Evet, yine gafletin tedavilerinden birisi şer'i ilimleri öğrenmektir. Akidevi ilimleri tahsil etmektir. Şer'i ilmi, akidevi ilmi öğrenme Allah korkusunu ne yapar? Artırır ve Allah'tan en çok layıkıyla kim korkar? Alimler. Cahiller mi alimler? Alimler. İlmiyle amil olan alimlerdir. Öyleyse bir Müslüman cahil olur mu? Mümkün değil. Müslümana cahil denmez. Ama Müslüman da kendini cahil bırakmaz. Müslüman dinini ne yapmalı? Öğrenmeli. Şer'i ilimleri ne yapmalı? Tahsil etmeli. Ve Allah'ın izniyle şeytanın tuzaklarını boşa çıkarmalıdır. Eğer bir Müslüman Allah'ın dinini öğrenmezse şeytan onunla top gibi ne yapar? Oynar, oynar ve güler. Geçer güler. Bakın mesela bir rivayette sahabenin bir tanesi rüya görüyor. Rüyasında kafası kopmuş, önünde yuvarlanıp gidiyor, o da peşinden koşuyor kafasız. Çok etkileniyor tabi. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Aleyhisselatü Vesselam rüyasını nasıl anlatıyor? Nasıl yoruyor? Şeytan seninle oynamış. Şuna bak diyor. Şeytan oynamış kendisine. O da gelmiş bize anlatıyor. Yani şeytan onunla top gibi oynamış. O da gelmiş bize anlatıyor diyor. Yani demek ki bu tür rüyalar ne yapacakmış? Bak bu ilim. Bu bir ilimdir. Buna yapılacak en güzel şey en uzun çekeceksin. Hiç kimseye anlatmayacaksın. Hala etkileniyorsan kalkıp iki rekat namaz kılacaksın. Bu kadar. Ama bu nasihatı tutmaz. En uzun çekmez. Ya çok etkilendim deyip birini anlatırsan artık şekillenir gider. Namaz değil. Hatim değilsen, hacca da gitsen artık bitti bu. Sen nasihatları ne yapmışsın? Aşmışsın. Demek ki cennet ve cehennemi ne yapacağız? Şer'i ilimleri ne yapacağız? Güzel tahsil edeceğiz ki gaflet hastalığından ne yapalım? Kurtulalım. Allah bizleri affetsin. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Muhakkak ki Rabbimiz affetmeyi sever. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Sevgisini versin. Sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amelleri sevdirsin. Kardeşlerim bakın Kadir Gecesi diye şer'i ilimlerden gafil olan insanların gündüzleri oruç tutup namaz kılmadan mescitlere dolmaları ve şarlatan kılıklı insanların karşılarına geçip bir iki saat onlara bir şeyler, nameler söylemeleri insanların bir yılda, bir günde o geceyi ihya ettikleri zannına kavuşturuyorlar. Halbuki Kadir Gecesi'nin gizli olduğu şer'i ilimlerle okunsa, Kur'an, namaz, nasihat, tövbe, istiğfar, duayla geçirilmesi gerektiğini insanlara anlatılsa, ferdi olsun, cemaat olsun, ibadetlere teşvik edilse, bu insanlar kafir kafir yaşar mı? Demek ki şer'i ilim insanı birçok bidattan, hurafeden ne yapıyormuş? Alıkoyuyormuş. Yine gafletin tedavilerinden birisi cennet ve cehennemi sürekli hatırda tutma. Bir söz söylediğinde bu beni cennete götürür mü? Bir söz söylediğinde bu beni cehenneme götürür mü? Bunun hesabını sürekli yapanlardan eylesin. Eğer biz böyle yaparsak, bu şekilde tefekkür edersek, bu bizde gaflet diye bir şey ne yapmaz? Bırakmaz. Bunun tam tersine gidin, şer'i ilimlerden haberiniz yok. Gittiniz Allah'a yaklaşmak istiyorsunuz. Allah'ın razı olduğu kullar olmak istiyorsunuz. Gittiniz beyaz saçlı, beyaz sakallı bir adama diz çöktünüz. Adam sana dedi ki her gün ölüm tefekkürü yapacağım. Öldün. Bittin. Sonra rabıta edeceğim. Sonra şunu çekeceğim. Sonra bunu. Seni tamamen mallaştırıyor. Lallaştırıyor. Artık kendine kul yapıyor. Ondan sonra bir bakın. Hey! Allah diyor. Herif zıplıyor. Lan herkes elini ayağını yapıyor. Adam delirmiş işte. Bunun başka bir açıklaması yok. Namaz kılıyor. Tantun herkesi. Vah şeyh uğradı bak gördü diyor. Adam delirmiş. Ha bir şey yok. Şer'i ilimler bunun böyle olmadığını ne yapıyor? Anlatıyor. Yani şer'i ilimlerle Allah'ı zikretmeyi öğrenmezseniz şeytan size nasıl şeytana taptırıp da Allah'a taptım zannını ne yapar? Aşılayıverir. Ve bu insanlara bunu yapmayın dediğinde sana şeytan derler. Onun için cennet ve cehennemi güzel düşünürseniz, şer'i ilimleri de öğrenirseniz gafil gafil gitmezsiniz. Bir tane ahmak çıkıp da ben sizin hepinizi cebime doldurup sırattan şimşek gibi geçireceğim sözüne kanmazsınız. Bir tane ahmak çıkar yarın sen ölürken bak şeytan senin sevdiğin kılığında gelip de gel bana secde et ben seni kurtarırım sözüne ne yapmasın? Kandırmasın diyor. Güya şeyhler ölüm anında gelir senin başını bekler. Şeytan oraya yaklaştırmazmış, sen de iman üzerine ölürmüşsün. İşte bunlara kanar gidersin. Halbuki aleyhissalatü vesselam, kişinin ilk ve son sözü La ilahe illallah olursa ancak cennete gider. Allah bizlere hayır versin. Ayırdan ayırması. Sonsa kardeşlerim, gafletin en büyük sebeplerinden birisi müzik, çalgı, çengi dinlemektir. Şimdi teşbihte hata olmaz inşallah. Ben hoşlanmıyorum ama hoşlanan birileri vardır. Arabasında arabesk ne oluyorsa Türk bilmem ne sanat ne sanatıysa yok rast yok Hicaz yok bilmem ne makamları yani cehennemin derekeleri var ya buralardan bahsediyor herhalde. Bunları dinleyince bakın ne diyor. Hiç Allah'a isyan yok. Kahpe felek, beni yaratmasaydın, beni niye aldın, vay niye şunu yaptın, dinleyin bir sözleri. Hepsi küfür, hepsi isyan, hepsi şehevi arzuları tetikleyen, yani bayanlar dinliyor, o pek mahrem şeylere girmeyeceğim, şarkılar, türküler var. Bunların hepsi ya kadını tetikliyor, ya şirki tetikliyor, ya isyanı tetikliyor. Allah için soruyorum. Müziğin insana faydası var mı? Yeşil pop, kırmızı pop. Hani ilahi diyorlar ya. Allah için soruyorum. Zihinleri köreltiyor mu, köreltmiyor mu? Beyinleri köreltiyor mu, köreltmiyor mu? İsyana davet ediyor mu, etmiyor mu? Ne öğretiyor arkadaşlar? Peki neden dinliyoruz? Dinlemiyoruz inşallah. Neden dinleyene uyarmıyoruz? Ya siz bu kapıyı niye örtüyorsunuz ya? Kapıyı açma etsin. Hepiniz nefes alıyorsunuz, beni öldürüyorsunuz. Müzik insana fayda mı veriyor, zarar mı? Olur mu ya? Müzik ruhun gıdası değil mi? Müzik şeytanın mızmarı diyor, gıdığı diyor aleyhissalatü vesselam. Ve kalpte nifak tohumları eker diyor. Şeytanın mızmarıdır, düdüğüdür diyor. Aleyhissalatü vesselam bakın Ebu Davud naklediyor. Bir çoban arkadaşlar kaval çalıyor. Kavalı bırak demiyor. Kulaklarını tıkıyor. Kulakları tıkalı bir vaziyette merkebini çobanın üstüne sürüyor. Çoban eşekten kaçma zorunda kalıp da kavalı bırakıyor ve bu şeytanın düdüğüdür diyor. Bunu bırak. Ve ben şu iki bet sesle harp etmek için gönderildim diyor. Birisi çalgı, birisi de şu ölülerin arkasından yaka paça yırtıp ağıt yakma diyor. Namaz kılıyoruz. Tıt tırıt tıt tıt tırıt tıt tıt. Camiye giriyoruz. O zahiden kurbanım çalıyor. Dın dın dın dın dın. Ya arkadaş tamam müzik dinlemiyorsun da müziği de sevmiyorsun da şu telefondaki zıttırı zıt zıt ne şakkıdı şık şık şık şık şık. Ne bunlar? Bak kaç tane Arap'la böyle arkadaşlık yaptıysan, şimdi telefonları çalıyor, lan nereden su dökülüyor falan diyor, mahrum su sesi veyahut da çak çık bardak sesi falan koymuşlar. Ya tane kapı tıkır diyorlar ya, tık tık. Lan bunu bakayım, kim bakayım? Yani herifler müzik koymamak için her şeyi ne yapmışlar? Koymuşlar. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Telefondaki ses de müzik. Buyurun. Hocam mesela o sahipte yapanların bir kendi melodisi var. Orada dikkat ederseniz bir de kadın sesi var orada. Hiç yüzünüzü çektim bilmiyorum. Yok, hiç dikkat etmedim. Ama şu sazlı sözlü cangırı cangırı vuruyor ya namazda falan, mecbur dikkat ediyoruz. Onun dışında dikkat etmiyor. Namazlar götürüyor ya. Yani. Onu da götürüyor. Yani. İnsana birincisi mesela gülme geliyor. Gülme zaten namazı bozar. Karşıdan bir ama geliyor. Biz namaz kılıyorduk diyor. Orada da kuyu vardı. Geldi cuk düştü. Aleyhissalatü vesselam da sahabeler de gülüyor. Adam gidip çıkarıyorlar. Tekrar namaz kılıyorlar. Gülme namazı boluyor, bozuyor. Metali bile Aliye'den naklediyor. Sahih senetle. Gülme bozar. Yani müzik gaflet sebeplerinden bir tanesidir. Müzik, Celal sen ne dedin değil mi? Burada yoktun değil mi? Yoktu. Sen götürdün değil mi? Yok. Lan sen bir buradan her adamı çalıp çalıp getiriyorsun. Kimin yanına oturursan kendine benzetiyorsun lan seni. Müslüman bölümün herhalde. Evet. Allah razı olsun kardeşim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şu müziğin verdiği zararı kalbe, inanın birçok şey vermiyor kardeşler. Yani içki, zina, küfür, şirk, her türlü şeyi müzik adı altında ne yapıyor? Veriyor. Düşünün şimdi bir minibüse bindiniz, ineceğiniz yere kadar gittiniz. Şoför açtı radyoyu, müzik çalıyor. Kim rahatsız oluyor? Ben. Adama diyor ki kapat. Arkadan birisi diyor ki cenaze arabası mı lan burası diyor. Rahatsız olmuyor bak. Rahatsız olmuyor. Camiye git kardeşim, burası cami değil diyor. Demek ki insanlar işledikleri küfrü alenen artık yapıyorlar ki, ve Müslümanlar bunu ilahi adı altında, yeşil pop altında kendileri de razı oluyor ki, bu sefer bununla mücadele edecek bizde güç ne yapmıyor? Kalmıyor. Yani onların değişik versiyonunu biz de yapıyoruz. Onun için kardeşlerim bakın ayet-i kerimede insanlardan öylesi var ki herhangi bir ilme dayanmadan Allah yolundan saptırma, sonra da onunla alay etmek için boş sözü satın alırlar. İşte onlara rüsva edici bir azap vardır diyor Lokman 6'da. İşte Allah Azze ve Celle sahabeler diyor ki vallahi bu çalgının haramlığıyla inmiştir diyor. Evet. Bu boş sözden kasıt müziktir. Çalgıdır kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Müzik insanı her türlü hayırdan ne yapıyor? Alıkoyuyor. Her türlü boş yere ne yapıyor? Sokuyor. Ve insanı boş parabete. Bakın şimdi bir yerde günah işleniyor veya içki içilen bir meyhane diyelim. Müzik çalmasa kaç kişi içer orada? He? Ama onun damar dedikleri kendilerine göre bir şarkı, bir türkü koyduklarında adam sarhoş olana kadar ne yapıyor? İçmeye başlıyor. Sarhoş olana kadar. Veyahut insanlara bir şey çalıştırıyorlar. Mesela hocamız burada spor yaptırırken normal sporla müzik koyduklarında aynı mı? Performans daha yüksek. Çünkü şeytan damarlarında şey gibi geziyor. Hatta müzik bir kata yaptılar. Evet. Biliyor musun? Sporun her çeşidinde müziği kullanıyorlar. Çünkü müzik insanı ne yapıyor? Ateşliyor. Şeytanın mızmarı bu. Ama müzik değil de Kur'an dinleyen bir kalbi düşünüyor. Aynı mı? İnsan Kur'an'ı dinlediği anda şekli değişiyor kardeşler. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir Mekke'deyken hicret etmeden önce ne yapıyordu? Kendisinin bir hamisi vardı. O hami ona ne yapıyordu? Kol kanat geriyordu. Ebu Bekir tuttu Mekke'nin orta yerinden bir ev yaptırdı. 4 tane kapı yaptırdı. Kapıların hepsini açık koydu ve oturdu akşama kadar Kur'an okudu. Müşrikler geldi Ebu Dagi'ye. Ebu Dagi Ebu Bekir'in hamisiydi. Dedi ki sen bundan hamiliği al. Çünkü bizim kadınlarımız, çocuklarımız Ebu Bekir çok yufka yürüklü ve sesi gür. Onun okuduğu Kur'an'dan etkileniyorlar ve bizim dinimize düşman oluyorlar. Yani Müslüman oluyorlar. Sen bunu sustur diyor. Demek ki bakın Kur'an o şeytanın bütün şeylerini ne yapıyor? Siliveriyor. Allah için Müslümanlar çalgı dinleyeceğine ilahi adı altında, marş adı altında, neşit adı altında bir şeyler dinleyeceğine Kur'an dinlesinler. Vallahi billahi tallahi samimi Müslüman olurlar. Neşiti müzikli müziksiz. İlahi dedikleri o şeyleri vallahi billahi tallahi müzikten hiçbir farkı yok. Onun verdiği ara gazını bu da ne yapıyor? Bemece gazı gibi veriyor. Bemecenin fitesini gaza iyice verirsin, çekersin, fites öyle geçer. Aynen böyle yaptı. Mazotlu bir kamyonun fitesi gibi. Sonra yürüyen bir ceset. Ondan sonra Müslümanların cemaatine devamlı neşit dinletin, bir adamı sokun. Bunların hepsi mal, uyuz. Dinden anlamazlar. Allah'ın dinine sahip böyle görmeye başlar. Her gün Kur'an dinletin bir adama, şöyle bir meclise girsin edebiyle, ahlakıyla, büyüğünü küçüğünü görerek, saygı göstererek, Allah'ın dinine kulak vererek, edeplice oturup, acaba ben buradan ne istifade ederim diyerek gider. Neşit dinleyen, ilahi dinleyen, müzik dinleyen, sohbeti de aynı öyle dinler. Kulağına hak ne yapmaz? Kolay kolay girmez. Ama batıl girer. Şimdi düşünün, Kayaç'tan Ulus'a geliyorsun, bir müzik çalıyor. İndikten sonra gideceğin yere kadar oradaki çalanan aynen söylersin, hem de aynı makamı. Evet, Kayaç'tan gittim Ulus'a, devam ediyorum. Kayaç'tan Ulus'a kadar Kur'an dinle, adımını atmadan kafanda bir tane Kur'an yok. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Biri şeytanı, biri Rahmani. Şeytanı olan bir şeyde şeytan seni ne yapmıyor? Gaflete sokmuyor ki. Bunları direkt kafana zerk ediyor. Bant gibi kaydettiriyor. Ama Rahmani bir şey dinle, kafana girmez bunlar. Ezber yapamazsın. Çünkü şeytan 50 tane senin önüne ne yapar? Bir hayal, bir kadın, bir sinirlenme, bir acıkma, bir sıkılma, bir baş dönmesi. Artık herhangi bir şey ne yapar? Önüne atar ve sen doğruyu ne yapamazsın? Yakalayamazsın. Onun için kardeşlerim, gaflet hastalıklarından birisi müzikten uzak duracaksınız. Kulaklarınızı tıkayacaksınız. Allah kendisine rahmet etsin. Burhan'ı gene analım. Analım değil mi? Allah kendisine rahmet etsin. Burhan yanıma gelirdi Burhan. Karşıda da Kadir vardı. Tespihçi Kadir. Allah razı olsun. Şimdi gelirdi karşıda da benim esnaf komşum bu zıt tırıbıt yeşil pop çalardı, kaset koyar satmak için, o zaman CD'ler yoktu. Bizim Burhan şöyle yapardı, adama giderdi kulaklarını, hepsini satın alıyorum kapat. Alırdı Kadir'den hepsini, çatır çutur orada kırardı gelirdi, tam benim oraya çıkar depodan öbür koluyu açardı Kadir, koyardı dışa. Giderdi hepsini alıyorum. Kadir zevkten satardı. Gene çatır çıtır kırardı. Devam bir daha. Kadir yapma bak vallahi döverim seni derdi. Bebe gidince açacaksam aç derdi. Bir gün Burhan'ı çektim. Burhan kaseti mi kıralım adamın kafayı mı kıralım? Durdu. Ama o insan dedi zarar veremem. Kalptekini mi kıralım? Yani bu müzik aşkını. Kaseti mi kıralım? Hangisi faydalı? Dedi ki kalptekini. Peki nasıl yapacağız? Gideceğiz buna tebliğ edeceğiz. Doğruyu anlatacağız. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım diyecek klasik. O zaman Allah böyle diyor. Sen bunu dinleyemezsin. Dinleyemediğin gibi sen bunu satma. Bak insanların haktan satmasına sebep oluyor. En azından bunu yap dersin. Paran da gitmez. O parayı hayra kullanırsın. Bak alıyorsun, kırıyorsun, herif öbür kolyeyi açıyor. Aa, doğru söylüyorsun derdi. Ama münkerle sürekli mücadele ederdi. Vallahi birisi müzik dinlese hemen sustururdu. Kapattırırdı. Kapat, günah haram derdi. Adam itiraz ettiğinde Müslüman mısın derdi. Evet derse kapatırdı. Değil derse devam et derdi. Adam bu sefer ne olduğunu şaşırırdı. Çünkü hiç kimse şu toplumda sorun gavurum demez. Gavurluğunu hissettirdiğinde de sana çatar. Gavurluğuna çatmaz. Onun için kardeşlerim müzik Allah'ın yolundan saptırmada çok önemli silahlardan, şeytanın mızmarlarından bir tanesidir. Ve kim kiminden alay edilmesinden hoşlanır? Birinin sizinle alay etmesinden, sülalenizden veya şununla bununla hoşlanır mısınız? Ama bu müzikte her türlü alayı görebilirsiniz. Sizler eşinizin bir başkasının kolunda böyle birbirine yapışmış sağa sola dönmesinden hoşlanır mısınız? Toplama, zıplamasından hoşlanır mısınız? Ama bir müzik çalsın, hoşlanmadığınızı bak nasıl, nasıl da göbek atıyor ya, nasıl da hopluyor, nasıl da alayı, nasıl da vaaz yapıyor demeye başlarsınız. Allah muhafaza. Bunlar hep müziğin oluşturduğu pisliklerdir kardeşlerim. Öyleyse Müslüman bunun yeşiline, kırmızısına bakmayacak, ne yapacak? Aleyhissalatü vesselam kulağını tıkayarak onu nehyediyor. Yani demek ki bir peygamber dahi kulağını tıkıyorsa ne yapacak? Bir Müslümanın mücadelesi de kulağını tıkayacak. Hiçbir zaman gizlide de açıkta da insan içinde de yalnızken de bu müziği ne yapmayacak? Dinlemeyecek. Dinlerse şu bizim anlattığımız hak onun kulağına ne yapmaz? Gitmez. Bakın gelen rivayette Abdullah İbni Mesud naklediyor. Allah ondan razı olsun. Soyundan da müzik kalpte münafıklığın yeşermesine sebep oluyor. Müzik dinleyen birine münafık desen sana saldırır değil mi? Ama sebep var işte bak. Sen kendini münafıklığa itiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Bundan uzak duracaksın. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aynı zamanda ayette geçen boş söz, şarkı ve buna benzer batıl her şeyi dinlemektir kardeşlerim. Rabbim bizi hakka, hayra sevk etsin. Ve doğru yolundan bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Rabbim affetmeyi sever, hepimizi affetsin, mağfiret eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Bu kafirlere, o azgınlara Allah Azze ve Celle kahretsin, onlara ateş yağdırsın, soylarını kurutsun. Müslümanlara ise Rabbim Subhanahu ve Teala yardım etsin. Hasta olanlara Rabbim şifa, düşkün, zayıf olanlara Allah Azze ve Celle yardım eylesin. Yolda kalanlara Rabbim Subhanahu ve Teala yardım eylesin. Esaret içinde olan, işkence içinde olanlara Allah kurtuluş nasip etsin. Rabbim bizleri de mağfiret etsin. Mümin olarak iman üzerine ölen anne, baba, yakın akrabalarımızı Allah Azze ve Celle af ve mağfiret eylesin. Onların kabirlerinde azap varsa dindirsin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirlerini cehennem çukurlarından bir çukur eylemesin. Bizleri de mahşerde bir araya getirsin. Nefsi nefsi diyenlerden değil, selametle girin cennetime, razı olarak girin cennetine dediklerinden eylesin. Allah'ım bizleri affeylesin. Allah'ım amellerini sevdirsin. Allah'ım bizleri Allah için sevenlerden ve Allah için bir araya gelenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.